نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهدي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت‌های مبارکہ کے بعد آج الحمدللہ رب العالمین تیرواں پارہ ختم ہو گیا اور سورہ ابراہیم بھی الحمدللہ ختم ہو گیا. چودہ پارہ اور سورۃ الحجر کی پہلی آیت کریمہ جو ہے اس سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے. یہ سورہ حجر مبارکہ جو ہے یہ مکی سورت ہے. اس میں کل 699 آیتیں, 654 کلمے, 2760 حرف ہیں. یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے, جیسا پہلے کئی مرتبہ عرض کیا کہ حروف مقطعات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے. اس کے معنی اللہ جانے یا اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس پر کرم نوازی کریں, ان کی امت کے اولیاء اکرام میں سے جو راسخین فی العلم ہیں وہ جانے. تو فرمایا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی. اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ جو ہم آپ کی طرف آیتیں نازل کر رہے ہیں یہ ایک روشن کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں، یعنی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ صرف دنیاوی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پوری کائنات کی ہدایت کے لیے یہ کتاب پاک جو ہے اس کو نازل کیا ہے۔ آج تو لوگ اس قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں، آج تو لوگ اس قرآن کی تعلیمات کو بھول رہے ہیں، آج تو اس قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آج تو قرآن کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ زندگی میں آج بے حیائی، بدتمیزی اور کفر میں گزارنا پسند کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیسا ہوگا، جب عذاب دیکھیں گے پھر حال کیسا ہوگا؟ ربما یود الذین کفروا، بہت آرزو کریں گے کافر، لو کان مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، جب قبر حشر کا عذاب دیکھیں گے، جب اللہ جل مجد الکریم کے حضور پیش ہوں گے، تو ہر کافر یہ آرزو کرے گا، کاش میں مسلمان ہوتا، کاش میں قرآن پر عمل کرتا۔ وہ قرآن سے دور بھاگنے والے، وہ قرآن کو دنیاوی قصے کہانیوں کی بات اور کتاب سمجھ کر کچھ پیچھے ڈالنے والے، وہ قرآن کے احکامات کو مذاق سمجھنے والے، قبر حشر میں کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم قرآن پر عمل کرتے، کاش ہم اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے۔ لیکن دنیا میں قرآن کو یہ سمجھا کہ یہ تو ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں، یہ تو معاذ اللہ کسی بشر کا قول ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے، لیکن جب ان کو پتا چلے گا مرنے کے بعد، تو پھر کہیں گے کاش مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت کاش کہنے کا کیا فائدہ، جب وقت ہاتھ سے گزر جائے، اب اس وقت کہنا کاش میں یہ کام کر لیتا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ وقت سے پہلے اس وقت آدمی پچھتائے کہ جب ہاتھ میں کوئی چیز ہو، جب سارا معاملہ ہاتھ سے گزر جائے، تو پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ۔ درہم اے محبوب، چھوڑ دیجیے ایسے لوگوں کو جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، جو تجھے نبی نہیں مانتے، جو دنیاوی زندگی پہ ریج گئے ہیں، دنیاوی زندگی کے فراڈ اور فریب میں آ گئے ہیں، چھوڑ دیجیے ان کو، یا کلو وہ کھائیں، بھیا تنقا ہو اور برتیں، عیش کریں اس دنیا میں، ویل ہے حمل عمل، اور انہیں کھیل میں ڈال دیا ان کی امید نے، ابھی بڑی زندگی ہے، ابھی بڑا کچھ پڑا ہوا ہے، ابھی توبہ کر کے ساری زندگی کی آسائشوں کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے، شیطان ورگلاتا رہتا ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، تو ابھی دیکھ یعنی مست بن گیا، تو ابھی صوفی بن گیا، تو ابھی مولوی بن گیا، ابھی تو نمازی بن گیا، ابھی دنیا کی عیش و عشرت سے تو نے منہ مول لیا، کیا ہوگا اگر تو توبہ ہی کرنی ہے، تو ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ لمبی امیدیں دیتا ہے شیطان، یہ کروں گا، پھر وہ کروں گا، یہ سب کچھ کر لوں، چار سال رشوت لے لوں، سود لے لوں، جب مکان بن جائے گا پھر توبہ کر لوں گا، جب میری ایک سٹیٹس بن جائے گا پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی توبہ کرو، ابھی کیا ہو گیا، ابھی تو جوانی کے دن ہیں، ابھی تو تجھے عیش و عشرت کرنی ہے، ابھی تو دنیا میں تو نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ شیطان اس کو ورگلاتا رہتا ہے، اس کو لمبی امیدیں دلاتا رہتا ہے، ابھی توبہ کے بڑے تیرے پاس مواقع ہیں، ابھی اگر آج ہی تو توبہ کر لی، اگر آج ہی تو نے بے حیائی سے آنکھیں بند کر لی، آج ہی تو نے رشوت لینی چھوڑ دی، آج ہی تو نے سود کھانا چھوڑ دیا، تو کیا بنے گا تیرا، چار دن عیش و عشرت کی زندگی گزار لے، اچھی زندگی گزار لے، جب بوڑھا ہو جائے گا تو پھر تو یعنی وہ بوڑھے کیا نام ہے، بوڑھے بھیڑیے کی طرح، پھر تو توبہ کر لینا، پھر تو بیٹھ جانا، جب آنکھوں سے نظر نہ آئے تو کہنا جی میں نے تو ٹی وی سے توبہ کر لی ہے، جب ہاتھ ظلم نہ کر سکے تو کہنا میں نے تو جی توبہ کر لی ہے، جب حسن و جمال چلا جائے تو کہنا میں نے تجھے بے حیائی سے توبہ کر لی ہے. ارے اس وقت توبہ کرنے کا کیا فائدہ جب تو کر کچھ نہیں سکتا. کہ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, کہ یہ جوانی کے وقت میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. جب تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو بدلہ نہیں لیتا, جب تیرے ہاتھ میں دولت ہے تو بے حیائی نہیں کرتا, جب تیرے اوپر جوانی اور حسن ہے تو تو بے حیائی کی طرف نہیں دیکھتا. تو جوانی کے وقت توبہ کرنا جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. وقت پیری گرگ ظالم پرہیزگار میشود, کہ بوڑھے بڑھاپے میں تو ایک یعنی ظالم قسم کا بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے, کہ جب وہ حملہ ہی نہیں کر سکتا, جب جانور کو قابو نہیں کر سکتا تو آپ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس سے ہرنیاں گزر رہی ہیں, بکریاں گزر رہی ہیں, تو کسی نے کہا کہ یہ تیرے پاس تیرا شکار آیا حملہ کیوں نہیں کرتا. اب دانت نکل چکے ہیں, اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے, اب اس کی دھول نہیں ہے, تو کہتا جی میں نے توبہ کر لی ہے, میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو ایسی توبہ کا کیا فائدہ جب آدمی گناہ کر نہ سکے تو کہنا میں نے توبہ کر لی, جب بدلہ لے نہ سکے تو کہنا میں نے معاف کر دیا ہے, جب آنکھیں بے حیائی دیکھ نہ سکے تو کہنا میں نے تو جی یہ ویسے بے حیائی کرنی چھوڑ دی ہے. تو کہا شیطان جو ہے وہ ان لوگوں کو یعنی لمبی امیدیں دیتا رہتا ہے, ابھی کچھ تو دنیا میں عیش و عشرت کر لے, پھر جب تو بوڑھا ہوگا تو پھر تو توبہ کر لینا, ابھی کیا ہے. تو کہا ان لوگوں کو یعنی لمبی امیدیں دیتا ہے, سوف یعلمون, کاش اب انہیں جان جانا چاہیے, کاش یہ جان جاتے کہ یہ شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے, یہ ہمیں دین سے دور لے جانا چاہتا ہے. وما اہلکنا من قریۃن, اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی, الا ولھا کتاب معلوم, مگر اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا, ہم نے بتا دیا تھا ہر چیز. کسی بستی کو بغیر گناہ کے یعنی ہم نے غرق نہیں کیا, وہ جو شہروں کے شہر بستے ہوئے اجڑ گئے, یہ جہاں زلزلے آتے ہیں, یہ جہاں سیلاب آتے ہیں, یہ بستے ہستے بستے یہ جو یعنی شہر اجڑ جاتے ہیں, تو کیا ویسے ہی اجڑ جاتے ہیں, کیا ان پر ویسے ہی عذاب آ جاتا ہے؟ نہیں نہیں, ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے ان گناہوں کے صدقے تم پر گناہ آئے گا, نہ تم پر عذاب آئے گا. کہا وقت سے پہلے نہ کوئی قتل ہوتا ہے, وقت سے پہلے کوئی غرق نہیں ہوتا, کوئی تباہ نہیں ہوتا, اور وقت کے بعد کوئی زندہ نہیں رہتا. ایک وقت مقرر کر کے ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے, ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون, کوئی گروہ کوئی کام اپنے وعدے سے آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے. ارے موت سے ڈر کے آدمی دین سے بھاگے, کیا یعنی زندگی جو لکھی ہے وہی ملے گی؟ وہ زیادہ تو نہیں ہو جائے گی نا. کہ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اگر کسی سے ڈر کے حق بات نہ کہنی چھوڑ دیتے ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں, جب تمہاری موت آئی ہے اس وقت تمہاری موت آ جائے گی. اور اگر رزق کی وجہ سے کسی کے ساتھ تم غلط قسم کے کلام کرتے ہو, غلط تعریف کرتے ہو, تجھے تیرے رب نے رزق لکھ دیا ہے, وہ تجھے مل جائے گا. تو اس لیے کہا جو جتنی عمر ہے کوئی قوم نہ اس سے زیادہ رہ سکتی ہے نہ اس سے کم رہ سکتی ہے. تو خام خواہ یعنی آپ نے اس لیے کہ میں اس کافر کی اگر تعریف نہ کروں گا مجھے قتل کر دے گا, تو کیا اگر تعریف کرو گے تو کیا تمہاری زندگی بڑھ جائے گی؟ زندگی تو جتنی ہے اتنی ہے, نہ کم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے کہا کہ زندگی ایک جتنی لکھا کر آ گئے, جتنی قسمت میں لکھی ہے اتنی ہی اللہ جل مجد الکریم کے محبوب نے گایا کہ قسمت لکھ کر قلم جو ہے خشک ہو چکا ہے, جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں ملنا ہے. اور جب اور جہاں تمہاری موت لکھی گئی ہے, نہ ایک منٹ آگے ہوگا نہ ایک منٹ پیچھے ہوگا. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, اور بولے کہ اے وہ جس پر قرآن نازل کیا گیا, اِنَّكَ لَمَجْنُون, معاذ اللہ استغفر اللہ, تو تو مجنون ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, تو تو پاگل ہے. دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے, کتنا بڑا ظلم و ستم ہے, کہ جس کو کل تک صادق و امین کہتے تھے, جس کو کل تک سارے مکے کا ذہین کہتے تھے, ذہین ترین انسان سمجھتے تھے, صرف اس لیے مجنون کہہ دیا کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے, اس لیے کہہ دیا گیا کہ اس نے 360 بتوں کا انکار کر دیا, صرف اس لیے جس کے حسن و جمال پر کوئی شک نہیں تھا، جس کی صداقت و امانت پر کوئی شک نہیں تھا، جس کے ذہن اور جس کے یعنی طرز معاشرت میں کوئی شک نہیں تھا۔ کسی کو پوچھئے، یعنی جب تک اعلان نبوت نہیں کیا، سارا مکہ، سارے مکے والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ایک نمونہ تصور کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک بات کو لوہے اور پتھر پر لکیر سمجھتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے صفا پر ساری قوم کو اکٹھا کیا اور صفا کے اوپر کھڑے ہو کر کہا، اگر میں کہوں کہ اس طرف سے تم پر ایک دشمن کی فوج حملہ کرنے والی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ فوج نہیں ہے، تو کیا اگر میں کہوں تو تم مان جاؤ گے؟ اب دوسری طرف وہ دیکھ رہے ہیں کوئی فوج نہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم دیکھیں فوج نہیں آ رہی، لیکن تم کہو محمد تو ہم مان جائیں گے، کیونکہ ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، ہماری آنکھیں دیکھنے کے باوجود بھی نہ دیکھیں، لیکن ہمیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کھلی آنکھیں ہیں، ممکن ہے یہ نہ دیکھیں، لیکن تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو اب انہوں نے کیا قصور کیا؟ یہی کہا نا کہ لوگوں بتوں کو چھوڑ دو، لوگوں جھوٹ کو چھوڑ دو، لوگوں زنا کو چھوڑ دو، لوگوں رشوت اور سود کو چھوڑ دو، لوگوں شراب کو چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی تعلیم پر عمل کرو، ایک اللہ کی توحید پر قائم ہو جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کل تک جو یہ کہتے تھے ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، وہی آج پاگل کہہ رہے ہیں، وہی آج مجنون کہہ رہے ہیں، وہی آج معاذ اللہ بے عقل کہہ رہے ہیں، حالانکہ عقل کی بات ہی اب ہوئی تھی، علم کا مسئلہ ہی اب چلا تھا، لیکن ان لوگوں کو کیا پتا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے قدموں کے دھون پاگل پیئیں تو وہ عقل مند ہو جائیں، جن کے پسینے کو کوئی پاگل سونگ لے تو اس کے دماغ میں عقل آ جائے، اور جس کی نظر کرم پڑ جائے تو دنیا کے پاگل عقل مند بن جائیں۔ اسی کو معاذ اللہ استغفر اللہ پاگل کہا جا رہا ہے، کہا اے جس پر قرآن اترا ہے، وہ شخص ہے، تو شخص تو مجنون ہے، لو ما تینا دل ملائکتے، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے، ان کون تمن صادقین، اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کو کہو وہ آ کر گواہی دیں۔ ارے ظالموں، تمہیں کیا پتا، یہاں جو اس کے محبوب کی گواہی دینے والے ہیں وہ تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تم فرشتوں کی گواہی مانتے ہو، ان کی گواہی صدیق اکبر دے رہے ہیں، فاروق اعظم دے رہے ہیں، عثمان غنی دے رہے ہیں، مولا علی دے رہے ہیں، کیا یہ عام فرشتوں سے افضل نہیں ہیں؟ فرشتوں کو تو تم نے آج تک دیکھا نہیں، ابو بکر کی تو زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، عثمان غنی کا حیا تمہارے سامنے گزرا ہے، سیدنا فاروق اعظم کی جرات تمہارے سامنے ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچ تمہارے سامنے ہے، جب وہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نبی سچا ہے، جب وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر وہ بھی نہیں تو اللہ کہتا ہے وکفا باللہ شہیدا، محبوب میں تیری گواہی دے رہا ہوں، رب کی گواہی پر اعتماد نہیں آیا، اپنے میں سے جن کی زندگی پاک اور پکیزہ گزری تھی ان کی یعنی گواہی پر اعتماد نہیں آیا، کہتے ہیں کہ اے نبی تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، حالانکہ دن رات میرے آقا کے دروازے کی دربانی کے لیے فرشتے آتے ہیں، میرے آقا کا دیدار کے لیے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فرشتے آئے، اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کو بھیج دو نا۔ اب دیکھو کیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے نہیں ہیں؟ کیا یہ بظاہر سیدھا اٹیک رب پر نہیں ہے؟ چاہیے تھا نا رب اسی وقت فرشتے نازل کر دیتا کہ دیکھو میں فرشتے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس لیے فرشتے نازل نہیں کیے کہ کافر کہہ رہے ہیں، ویسے تو فرشتے آتے ہیں لیکن کافروں کے کہنے پر نہیں کہے، کوئی کہے دیکھو جی فلاں نے کہا نبی یہ کر دو، اگر کر سکتے ہو تو کرتے نا، معلوم ہوا نبی کے فرشتوں کو، اب فرشتے آئے تم نے انکار کر دیا، یہ تو مین نبی ہے، تم پتھر مارتے تب بھی تمہیں دے دے ہے، تو گالیاں تم ایک طرف کی بخشتے ہو وہ یعنی بارش کا دیتا ہے، تم اس کو شٹ کا رہے ہو، اسی شہر کے بن انجیل تبدیل ہو گئی، زبور تبدیل ہو گئی، سوراج تبدیل ہو گئی، اپنی مرضی کے مطابق لکھ لیا گیا، رب نے کہا دیکھو یہ میری آخری کتاب ہے، اس کتاب کا بھی میں محافظ، اس صاحب کتاب کا بھی میں محافظ، اس کتاب کی ایک آیت کوئی بدل نہیں سکے گا، میرے نبی کی ایک صفت کا بھی جو انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ایسا الحمدللہ اس کی حفاظت کی میرے رب کریم جل جلالہ و عما نوالہ نے. 14 صدیاں 15 صدیاں گزر گئی. دیکھیے جو اس وقت سے زبر تھی تو زبر ہے, زیر تھی تو زیر ہے. اگر اس وقت جو حرف جو تھا مجزوم تھا تو مجزوم ہے, مجرور تھا تو مجرور ہے. آج جو اس وقت تھا آج بھی وہی ہے اور قیامت تک کے لیے وہی رہے گا. رب کریم نے اس کے نقطوں کی حفاظت لے لی, اس کے اعراب کی حفاظت لے لی, اس کے حروف و الفاظ کی حفاظت لے لی, اس کی صورتوں اور اس کی آیتوں کی حفاظت لے لی. رب کریم صلی اللہ جل جلالہ نے اس قرآن پاک کا خود محافظ بن گیا. کہا تم نے پچھلی کتابیں بدل ڈالی, تبدیل کر دی, اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اس کا محافظ میں ہوں. جب رب اس کا محافظ ہو گیا تو کتنے ظالم لوگ ہیں جو آج نام نہاد مسلمان کہلا کر کہتے ہیں کہ قرآن تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ اکرام نے اہل بیت کی آیتیں نکال دی ہیں, اس کے کچھ سپارے معاذ اللہ کم کر دیے, اپنی طرف سے کوئی چیزیں لکھ دی, کتنا بڑا ظلم ہے. یہ حقیقت میں صحابہ پر نہیں ہے یہ اعتراض, یہ رب پر اعتراض ہے. رب کہے میں محافظ ہوں اور ایک آدمی کہے نہیں, جس کا محافظ رب ہو بلا مثال و تمثیل. ایک آدمی کہے کہ اس گھر کا میں محافظ ہوں اور چور پھر چوری کر جائے تو پھر وہ محافظ کی کمی ہوئی نا, محافظ سو گیا تھا, محافظ کہیں اور چلا گیا تھا, دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا, اس نے حفاظت کا حق ادا نہیں کیا تھا. تو جب رب نے کہا کہ قرآن کا میں محافظ ہوں, نازل میں نے کیا ہے, ان پچھلی کتابوں کو نازل میں نے کیا تھا, محافظ نہ بنا تھا, اس قرآن کو نازل بھی کیا, اس کا محافظ بھی بن گیا. تو اب اگر کوئی اس کو تبدیل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب معاذ اللہ استغفر اللہ رب نے اس طرف نظر کرم نہیں کی, رب دیکھ نہیں رہا, رب نے اس کو غرق کیوں نہیں کر دیا. تو اس لیے یہ رب پر اعتراض ہے. کئی شیعوں میں سے کئی ایسے گروہ ہیں جو معاذ اللہ قرآن کو محرف شدہ مانتے ہیں, اور مولوی یعنی انور شاہ کشمیری صدر دار العلوم دیوبند نے بھی اپنی کتاب فیض الباری میں لکھا کہ قرآن کو معاذ اللہ لفظی اور معنوی دونوں طریقے سے محرف کر دیا گیا ہے, تحریف کر دی گئی ہے. تو جو قرآن کے ایک حرف کو بھی ایک آیت کو بھی محرف مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف یہ اعراب تک اللہ جل مجد الکریم نے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا, اور ساری آسمانی کتابوں پر یہ قرآن سبقت لے گیا. اور اس کے سبقت لینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ قرآن جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوا, یہ تغیر و تبدل سے, یہ بدلنے سے پاک ہے. سب نبیوں کی یعنی امتوں نے اپنی مرضی کے مطابق آیتیں بنا لی, اس میں کوئی شک نہیں کہ امت محمدیہ علیہ صاحب صلاحت وسلام میں بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے, ان کے عقائد میں, ان کے اعمال میں, ان کی سوچوں میں فرق ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر آدمی اپنے مسلک و مذہب اور اپنے خیال کی دلیل قرآن سے ڈھونڈتا ہے, لیکن یہ آج تک نہیں ہو سکا اور یہ قیامت تک نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی کی آدمی آیتیں لکھ لے, اپنی مرضی کا آدمی قرآن بنا لے اور جو اس کے عقیدے کے خلاف آیت ہے اس کو نکال دے. نہیں, یہ دیکھیے کہاں تک یعنی مخالفت میں ایک دوسرے کے خلاف فرقے اور جماعتیں چلی جاتی ہیں, قتل و غارت تک مسئلہ چلا جاتا ہے, لیکن اپنی سچائی کے لیے قرآن کی آیت اپنی طرف سے نہیں کوئی بنا سکتا, قرآن کو کوئی آیت نکال نہیں سکتا. کہا تم مانو یا نہ مانو, تم اس کے مخالف ہو یا حق ہو, یہ تمہارے مخالف جائے یا حق میں ہو, تم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ کسی کو بھی اس کا یعنی اجازت نہیں دی جا سکتی. کتنی مرتبہ یہود و نصارہ نے کوشش کی, کتنی مرتبہ اس کے ساتھ یعنی بہت ساری سازشیں کی گئی, لیکن الحمدللہ اللہ جل مجد الکریم نے حفاظت لی ہے. جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک مرتبہ یہ ہندوستان میں تحریک چلی تھی کہ عیسائی پادریوں نے مل کر قرآن کے خلاف ایک پروپیگنڈا جاری کیا کہ یہ رب کی کتاب نہیں ہے, یہ معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے نبی نے اپنی طرف سے لکھی ہے. اور یعنی مناظرہ طے ہوا, اور طے یہ ہوا کہ وہ جو پادری تھا اس نے کہا کہ دیکھو ہم اپنی انجیل قرآن کو جو ہے یعنی آگ میں رکھتے ہیں, تم قرآن کو آگ میں رکھو, دیکھو جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو کتاب جھوٹی ہوگی اس کو آگ لگ جائے گی. اب انہوں نے اپنی اس انجیر کے اوراق پر کچھ ایسے کیمیکل لگا لیے کہ یہ جلے نہ. اب مسلمانوں کو تو اس بات کا نہیں پتا تھا, ان کے پاس تو کیمیکل نہیں تھے. شاہ عبدالعزیز سے بات ہوئی, شاہ عبدالعزیز نے جب وہ آگ جلائی گئی, شاہ عبدالعزیز آگے بڑھے, قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, ادھر سے وہ یعنی عیسائی آگے بڑھا, انجیل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. اس نے کہا تم قرآن ہاتھ میں رکھو, میں انجیل ہاتھ میں رکھتا ہوں. تو شاہ عبدالعزیز نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, میں قرآن اپنے سینے سے لگاتا ہوں, تو انجیل اپنے سینے سے لگا, چل تو بھی آگ میں چل اور میں بھی آگ میں چلتا ہوں, دیکھو جس کا قرآن سچا ہوگا, جس کی کتاب سچی ہوگی. قرآن خود تو بچے گا, ہم کہتے ہیں قرآن کائنات کو آگ سے بچاتا ہے, تو بھی چل آگ میں چل اور میں بھی چلتا ہوں, سچائی کا پتہ چل جائے گا. اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, اللہ کے ولی اور مومن کی فراست سے ڈرو, یہ رب کے نور سے دیکھتا ہے, یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں, رب نے اس کو نور دیا ہوا ہے. کن تو سمن فیصم اللہ دی, کن تو باسرن فیب شیر اللہ دی, کن تو یدن فیم تیشو بےحا, کن تو رجن فیم شی بےحا, کن تو یدن فیب تیشو بےحا. کہا میں اس کی آنکھیں ہوتا ہوں, میں اس کے کان ہوتا ہوں, میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں, میں اس کے پاؤں ہوتا ہوں. تو شاہ عبدالعزیز نے رب کی دی ہوئی طاقت سے دیکھا, اس ظالم نے اس کے اوپر کیمیکل لگایا ہوا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ اوراق بج جائیں گے, تو یہ کیا مسئلہ ہوا, اوراق بجے نہ بچیں, آؤ ہم دونوں آگ میں چلتے ہیں, پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین, کیونکہ مسلمان سچے تھے, کیونکہ ان کی کتاب سچی تھی سچی ہے, عیسائی مبہوت ہو گیا, گھبرا گیا, کانپنے لگا, اس کے ہاتھ سے انجیر نیچے گر گئی, پتہ چل گیا اس کو کہ مسلمان سچے ہیں, مسلمان جو ہیں ان سے ہم یعنی سبقت نہیں لے جا سکتے. ابھی چند سال کا مسئلہ ہے, یہ آپ ابھی چند سال کا مسئلہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ میں دو یعنی ایک بد عقیدہ ہارون نامی اور ایک سید العقیدہ محمد پناہ سوٹانی نامی دو شخص جو ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں, ٹرالی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مسئلہ اختلافی شروع ہو گیا. عام سا آدمی ہے, ان کا مولوی ہے, ادھر ایک عام سا آدمی ہے لیکن آج کے رسول ہے. جب یعنی وہ باہ جو تھی حد سے بڑی تو کہا کیا ہو بھائی آگ جلاتے ہیں, اس میں جاتے ہیں پتہ چلے گا سچا کون ہے. آگ جلائی گئی, ادھر وہ ہارون نامی شخص گیا, اور اختلافی مسئلہ کیا تھا, وہ محمد پناہ کہہ رہا تھا کہ میرے آقا حاضر و ناظر ہیں, میرے آقا نور ہیں. وہ کہتا تھا نہیں معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں, وہ ہماری طرح کے بشر تھے. جب یہ یعنی طول پکڑ گئی بات تو طے ہوا کہ آؤ آگ جلاتے ہیں, آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے. اب دونوں آگے بڑھے, جو وہ بد عقیدہ آگے بڑھا تو آگ آگے بڑھ کر اس سے لپٹ رہی ہے, وہ آگ اس کی طرف بڑھ رہی ہے, بھاگ گیا, کپڑے جل گئے, داڑھی جل گئی, اور ادھر ایک آش کے رسول ہے وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہوا کتنے منٹ تک آگ میں کھڑا رہا, آگ جلتی رہی اور وہ شخص آگ میں کھڑا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا رہا, کتنے منٹوں کے بعد وہ نکلا, آگ نے کچھ نہیں کہا. آگ کیا کہے, جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اس سے تو آگ بھاگتی ہے, یہ تو دنیا کی آگ ہے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جس کے دل میں محبت رسول ہے, جس کے دل میں یہ قرآن ہے, جس کے دل میں دین ہے, جب وہ کل سراغ سے گزرنے لگے گا تو جہنم پکارے گی, باری تعالیٰ اس کو جلدی سے گزار دے, اگر یہ اس نے دیر کی تو میری آگ بجھ جائے گی. تو یہ قرآن تو ایسی الحمدللہ رب العالمین ایسی ایک شان ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا گیا, حضرت ابراہیم کتنے دن تک بیٹھے رہے, جنت سے جوڑا آ گیا, جنت سے پھول آ گیا, جنت سے فرشتہ آ گیا جو ان کو یعنی پنکھا جل رہا ہے, نکلے اور چلتے ہوئے نکل آئے, ساری دنیا حیران ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جال نے, عتبا شہبہ نے, ولید بن مغیرہ نے مل کر آگ جلائی اور پھینک دیا. اب دیکھا کہ یہ تو یعنی جو عمار بن یاسر ہے ابھی تو مار مار اس کو اتنا مارا تھا رو رہا تھا, اب جب آگ میں پھینکا تو مسکرا رہا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھا کہ عمار بن یاسر ایک طرف دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے, آگ چاروں طرف جل رہی ہے لیکن حضرت عمار بن یاسر کو کچھ نہیں کہتی. انہوں نے دیکھا یہ دیکھتا کیا ہے, تو ہوا یہ کہ ادھر اٹھایا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو پھینکنے لگے. جب ان کو پھینکنے لگے تو اتنی دیر میں جب انہوں کو پھینکا تو اتنی دیر میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گلی کے موڑ سے آئے. انہوں نے دیکھا کہ ہوا میں ہے عمار بن یاسر, میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا نارکونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنتی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آج میرے سر پر ایسی ٹھنڈی ہو جا جیسے کبھی تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی. اب آگ جل رہی ہے, ہم عمار بن یاسر کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں. تو جن کے سینوں میں محبت رسول ہوتی ہے, جن کے سینوں میں یہ قرآن گھر کر جاتا ہے, جن کے سینوں میں دین اسلام ہوتا ہے, ان کو یہ آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرما دی, کہا محبوب میرے محبوب کتاب میں تجھے دے رہا ہوں لیکن حفاظت میں کروں گا بلا مثال و تمثیل. بھائی جب چیز کسی کو دے دی جاتی ہے کہا جاتا ہے دیکھو چیز میں نے تیرے ہاتھوں میں پکڑا دی, اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے, اب تو جانے اور تیرا کام جانے, کل کو مجھے نہ کہنا کہ یہ چیز ضائع ہو گئی کیونکہ تیرے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. چاہیے تو یہ تھا نا محبوب یہ قرآن تجھے دے دیا, اب تو جانے تیرا کام جانے, تو نے پڑھانا ہے تو نے سکھانا ہے اور تو نے حفاظت بھی کرنی ہے, اپنے صحابہ کو بتا دو اپنے غلاموں کو بتا دو. کہا محبوب دیا تجھے ہے محافظ میں ہوں, پڑھائے گا تو حفاظت میں کروں گا, سکھلائے گا تو لوگوں کو لیکن اس کی حفاظت میں کروں گا. تو کہا قرآن نازل میں نے کیا ہے اس کا محافظ بھی میں ہوں, ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں. تو الحمدللہ لوگوں کے پاس بھی کتابیں ہیں, آج بھی تورات ہے آج بھی انجیل ہے لیکن اس میں یہ پتہ نہیں ایک بھی آیت اب اصلی حالت میں رہ گئی یا نہیں رہ گئی. واللہ عالم بالصواب, یہودی سے پوچھ لیجئے عیسائی سے پوچھ لیجئے, وہ خود بھی نہیں کہے گا کہ یہ اسی طریقے سے ہے, وہ خود کہے گا ہاں تھوڑی بات تو تھوڑی بہت تو تحریف ہوئی ہے. لیکن ان ظالموں نے اپنی اس خفت کو مٹانے کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا لیکن چونکہ اللہ جل مجد الکریم نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا قرآن کو کچھ نہیں کر سکے. ایک مرتبہ ہندوستان میں انگریز نے یہ بھی تحریک چلائی تھی کہ یہ معاذ اللہ جتنے قرآن پاک ہیں سب اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کو آگ دے دی جائے, ان کو جلا دیا جائے تاکہ مسلمانوں سے قرآن ختم ہو جائے, قرآن کی روح ختم ہو جائے اور قرآن کے جو اصول ہیں یہ مسلمانوں سے بھول جائیں. تو ان کو کسی نے بتایا کہ تم چاہے سارے کے سارے قرآن پاک کو ختم کر دو قرآن ختم نہیں ہوگا, یہ دیکھو تو صحیح مسلمانوں کا 10 سال کا بچہ جو ہے اس کے بھی سینے میں پورا قرآن رکھا ہوا ہے, جو 90 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی زبانی قرآن پاک پڑھ رہا ہے. تو اتنی بڑی کتاب یہ الحمدللہ زبانی یاد ہو جانی, اور بچہ بچہ چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ چند سالوں کے بچے ہوتے ہیں, یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ چھوٹے سے بچے اتنے بڑے قرآن پاک کو الحمدللہ سینے میں لیے پھرتے ہیں, حافظ قرآن ہیں, ابھی داڑھی تک نہیں آئی, ابھی بالغ تک نہیں ہوئے, ابھی مونچھ تک نہیں آئی لیکن حافظ قرآن آ رہا ہے. تو یہ اللہ نے ایسا الحمدللہ کرم کر دیا, ایسا اس کو آسان بنا دیا کہ ہر آدمی جو چاہتا ہے قرآن اس کے سینے میں گھر کر جاتا ہے. قرآن تو ایسا ہے کیونکہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے. قرآن جو ہے یہ الحمدللہ آج کوئی دکھائیے اتنی کتابیں ہیں, کسی کا کوئی حافظ ہو تورات کا انجیل کا صحائف کا یہ بائبل کا پرانی کا یا نئی کا کسی کا کوئی حافظ پوری دنیا عیسائیت میں یہودیت میں نکالیے نہیں ملے گا. لیکن الحمدللہ دیکھیے ہمارے لاکھوں مسلمان جو ہیں الحمدللہ حافظ قرآن ہیں. تو یہ بھی قرآن کی قرآن کا ایک اعجاز ہے. کہا محبوب ہم اس کی حفاظت کریں گے, یہ صرف پتوں پر نہیں لکھا جائے گا, یہ صرف کاغذوں پر نہیں لکھا جائے گا, یہ صرف ہڈیوں پر نہیں لکھا جائے گا, یہ مسلمان کے دل پر بھی لکھا جائے گا, یہ مسلمان کے قلب پر بھی لکھا جائے گا. اے محبوب محبوب ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، محافظ اس لیے ہیں محبوب یہ میری بھی توحید کا ضامن ہے، تیری رسالت کا بھی ضامن ہے، یہ میری قدرت کا بھی ضامن ہے، تیری شانوں کا بھی ضامن ہے، جہاں میری توحید بیان کرتا ہے وہاں تیری رسالت بھی بیان کرتا ہے، جہاں میری اسماء حسنہ بیان کرتا ہے وہاں تیرے معجزات بھی بیان کرتا ہے، جہاں جہاں یہ میری قدرت کو بیان کرتا ہے تیری رسالت کو بھی بیان کرتا ہے، میری توحید کو بیان کرتا ہے تیری نبوت کو بھی بیان کرتا ہے، میں نے اپنی توحید کو بھی قائم رکھنا ہے تیری رسالت کو بھی قائم رکھنا ہے، اپنی شانوں کو بھی قائم رکھنا ہے، تیرے معجزات کو بھی محبوب میں نے قائم رکھنا ہے، اس لیے میں نے قرآن وہ دیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، دیکھیے زبانیں مختلف، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، ارے جو اس کے والدین نے، جس کے باپ دادا نے، جس کے ارد گرد کبھی کسی آدمی نے عربی نہیں بولی، وہ بچہ بھی قرآن عربی میں پڑھ رہا ہے، وہ بچہ بھی قرآن عربی میں گزر رہا ہے، تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا الحمدللہ قرآن کی خوبی ہے۔ اللہ جل مجد الکریم نے اس کو اتنا نرم کر دیا ہوا ہے کہ یہ دلوں میں سما جاتا ہے، یہ دلوں میں گھر کر لیتا ہے، اور اللہ جل مجد الکریم نے اتنے پیارے انداز کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے یہ بشر کا کلام ہے۔ جب سورہ کوثر سب سے بظاہر چھوٹی سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی، میرے آقا نے کہا اس کو لکھ کر خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو، یہ سب سے چھوٹی آیت ہے، آؤ بشر کا کلام کہنے والوں فاتو بسورت من مثلہ ہی، اس چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مثل کو ایک سورت لے آؤ، لگا دی گئی۔ اب بڑے بڑے یعنی فصحا بلغا، بڑے بڑے عقل مند آتے ہیں، آ کے پڑھتے ہیں، ابو جہل بھی آیا، اپنے دور کا بہت بڑا شاعر تھا، لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، داناؤں کا باپ کہا کرتے تھے، پڑھتا ہے انا آتوئینا کل کوثر فصل ربی کا ونہر انا شانیا کا حول ابتر، دیکھیے بظاہر ردیف قافلہ بھی قافیہ بھی مل رہا ہے، تینوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، انا آتوئینا کل کوثر فصل ربی کا بن ہر ان شانے کا حول اب تر، جو جیسے شاعر بلا مثال و تمثیل کافیہ مناتے ہیں، ردیف کافیہ بھی مل رہا ہے، فرعون بھی پڑھتا ہے، فرعون بڑا اپنی طرف سے عقل مند بنتا ہے، لیکن یہاں آ کر تو تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یہاں آ کے تو مر جاتے ہیں، یہاں تو ان کی روحیں نکل جاتی ہیں، پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے جب آخری آیت پہ پہنچتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھی یہ سورہ مبارکہ، آخر میں لکھ گیا ھذا الکلام لیس ببشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، تو رب کا کلام، اور جب رب کا کلام ہے تو اس میں خوبیاں بھی وہی ہونی چاہیے، جب محبوب پر اترا ہے تو اس میں خوبیاں بھی وہی ہونی چاہیے، اس میں نور بھی وہی ہونا چاہیے، یہ جس کی طرف سے آیا ہے اس کی شانیں بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو کہا محبوب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں آیا کہ جب جبرائیل امین لے کر آتے تھے قرآن تو آقا کریم جلدی کیا کرتے تھے اس کو یاد کر لیں، تو اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا لا تعجل، میں محبوب تجھے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو تیرے قلم میں بھیجنا، اس کو تجھے یاد کرا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے، جبرائیل آتا ہے پڑھتا ہے تو سنتا جا، یہ خود بخود تیرے سینے میں چلا جائے گا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ تجھے بھولے گا نہیں، اے محبوب سنکریو کا فلا تنسا، سنکریو کا فلا تنسا، ہم تجھے پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں، پڑھانے والا میں ہوں، جب میں پڑھاؤں محبوب پڑھنے والا تو ہو تو پھر بھولنا نہیں، تو بھول نہیں سکتا، لہٰذا تجھے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان جمع ہو و بیان ہو، اس کا جمع کرنا، اس کا کھول کر بیان کرنا، اس کے اسرار و نبوز کو کھولنا، محبوب یہ ہمارے اوپر ہے، تو اس لیے مسلمانوں خوش قسمت ہو تم، تمہیں قرآن جیسی کتاب ملی ہے، کتنے خوش قسمت ہو کہ قرآن جیسی کتاب تمہیں اللہ جل مجد الکریم نے دے دی، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم جیسا رسول دے دیا، ایسا محبوب دے دیا، اب بھی اگر ہم اپنی یعنی اپنی قسمت پہ ناز نہ کریں، اب بھی ہم قرآن کو چھوڑ کر گانے بجانے بولیں، اب بھی ہم قرآن کو چھوڑ کر ناول پڑھیں، اب بھی ہم قرآن کو چھوڑ کر قصے کہانیاں پڑھیں، تو ہم جیسا بدبخت کون ہوگا، اتنی خوبصورت کتاب دے دی، اتنی جامع کتاب دے دی، اتنی پیاری کتاب دے دی، اور ہم قرآن کو چھوڑ کے دنیاوی معاملات میں پڑ گئے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کے، ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جو ساری اخبار ابو سیاست تک ایک ایک لفظ پڑھ جاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے ان کو عجیب سی سستی پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا یہ قرآن ہم نے نازل کیا، تو کم از کم یہی سمجھو ہمارے رب نے ہم پر مہربانی کر دی ہے۔ رب کی رحمتیں اسی میں سے ملیں گی، میرے آقا کی جلوے اسی میں سے ملیں گے، آقا کے غلاموں کی شانیں جو ہیں وہ اسی قرآن میں سے ملیں گی۔ اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے حفاظت اپنے ذمے لے لی، پڑھنے کے لیے ہمیں دے دیا، کہا تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کو سنبھالنے کی، سنبھالوں گا میں، تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ، یعنی تم اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ قیامت تک رہے گا اور اس کو میں رکھوں گا۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کر دی، کہا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، محبوب ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، وہ بھی دیکھیے اب وہ بھی رسول ہیں، یہ بھی رسول ہے، ان کو بھی بھیجا، اس کو بھی بھیجا، لیکن سبحان اللہ جیسے انجیل قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی ہے اللہ کا کلام، جیسے تورات قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی ہے اللہ کا کلام، جیسے جو ہے زبور وہ قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی ہے نبی عیسیٰ ہے اللہ کے نبی، یعنی ابراہیم خلیل اللہ، سارے اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی، لیکن کوئی خلیل آیا، کوئی ذبیح آیا، کوئی کلیم آیا، لیکن میرے محبوب الا وانا حبیب اللہ، کہا خبردار میں رب کا محبوب بن کے آیا ہوں۔ ارے جب نبی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتے، جب نبی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثلیت کا دعویٰ نہیں کرتے، جب نبیوں میں سے کوئی نہیں کہتا کہ میں بھی محمد عربی جیسا ہوں، معراج کی رات سب نے اپنا آقا مان لیا، سب نے آقا اپنا مولا مان لیا، سب نے قدموں پہ سر جھکا دیا، جب نبیوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو امتی کو کس نے حق دیا کہ امتی اٹھ کر کہے کہ نہیں جی میرا اور ان کا فرق صرف وہی کا فرق ہے، اگر صرف یہی فرق ہوتا تو سینا موسیٰ اور میرے آقا میں فرق نہ ہوتا، اگر صرف وہی کا فرق ہوتا تو سیدنا عیسیٰ اور میرے آقا میں فرق نہ ہوتا، اگر صرف وہی کا فرق ہوتا تو کبھی عیسیٰ یہ نہ کہتے باری تعالیٰ مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے، اگر صرف وہی کا فرق ہوتا تو ساری عمر حضرت موسیٰ دعائیں مانگتے نہ چلے جاتے، باری تعالیٰ مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے۔ اس کا مطلب ہے ان پر وہی تو ان پر بھی اترتی تھی، وہی تو میرے آقا پر بھی اترتی تھی، آج یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں صرف ایک وحی کا فرق ہے، ان پر وحی آتی ہے، ہم پر وحی نہیں آتی، وگرنہ ہاتھ ہمارے بھی دو ہیں، ان کے بھی دو ہیں، ہماری بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، تو کیا یہ دو آنکھیں سینا موسیٰ کلیم اللہ کی نہیں تھیں؟ کیا یہ دو ہاتھ سینا موسیٰ کلیم اللہ کے نہیں تھے؟ کیا یہ ایک زمان حضرت عیسیٰ روح اللہ کی نہیں تھی؟ کیا یہ یعنی دو قدم حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ کے نہیں تھے؟ اگر سب کچھ ان کا بھی تھا اور پھر وہی بھی آتی تھی تو پھر بھی کیوں امتی ہونے کی دعائیں کرتے گئے؟ پتا تھا ان کو کہ صرف وہی کا فرق نہیں ہے، یہ محبوب ہے، یہ رب کا محبوب ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے پھر اس کے برابری میں کوئی نہیں آ سکتا۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو دعوتیں دیتے گئے، لوگوں ہم تو جا رہے ہیں، رب کا محبوب آنے والا ہے، یہ نہیں کہ حالانکہ دیکھیے دو عالم مل جائیں تو معاذ اللہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، دو یعنی ایک کام کے کوئی بھی دو شخص مل جائیں حسد پیدا ہو جاتا ہے، نبیوں میں سے کسی نے نہیں کہا ارے کیا ہوا اگر اس کو معجزے ملے ہیں تو مجھے کوئی کام ملے ہیں، مجھے بھی تو ملے ہیں نا، لیکن نہیں سارے معجزے بیان کرتے ہیں، معراج کی رات حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے رب کی جو ان پر نعمتیں تھی بیان کی، ایک ایک نبی نے اپنے معجزے بیان کیے۔ جب میرے آقا کی باری آئی تو آپ نے کہا اے آدم تو نے سچ کہا، اے نوح علیہ السلام تو نے سچ کہا، اے میرے ابراہیم میرے دادا جان آپ نے سچ کہا، اے موسیٰ کلیم اللہ آپ نے سچ کہا، اے سیدنا یوسف آپ نے سچ کہا، اے یحییٰ و زکریا آپ نے سچ کہا، لیکن یہ تو دیکھو اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ جب یہ کہا تو سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدہ جھکا لیے، کہا ہم مانتے ہیں، ہم محبوب کو ہی تو دیکھنے آئے ہیں، ہم محبوب کے تو قدم بوسی کرنے آئے ہیں، ہم محبوب کے پیچھے تو نماز پڑھنے آئے ہیں۔ آج چاہیے تھا نا کوئی بھی کہتا دیکھو جی آج تو سارے نبی ہیں، سب پر وحی آتی ہے، حسن بھی سب میں ہے، جمال بھی سب میں ہے، علم بھی سب میں ہے، وحی بھی سب کے پاس ہے، کتابیں بھی سب کے پاس ہیں، کوئی بھی آگے بڑھے نماز پڑھائے، لیکن نہیں، جن کو وحی آتی تھی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ صرف وحی کا فرق ہے، انہوں نے بھی کہا ارے دیکھنے والوں اگر تمہاری آنکھیں ہوں تو دیکھو میرے آقا کی تو کوئی صفت ہی تمہارے ساتھ نہیں مل رہی، یہ تو ظاہر میں تمہاری آنکھیں ہیں جو ان کو اپنے جیسا دیکھ رہی ہیں، جو قدم دو قدم مکے میں چلتے دیکھتے ہو ذرا رب سے بھی تو پوچھو نا، تم بھی تو روز چلتے ہو، محبوب چلے تو رب کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، تم سینکڑوں مرتبہ روز آسمان کی طرف دیکھتے ہوگے، ہیں تو تمہاری بھی دو آنکھیں، ہیں تو آقا کی بھی دو آنکھیں، لیکن جب محبوب آنکھیں اٹھاتا ہے تو رب کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو ہے تو تمہاری بھی زبان، تم روز بولتے ہو پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے بولتے ہو، لیکن جب رب کا محبوب بولتا ہے تو رب کہتا ہے وما ينطقون الهوى ان هو الا وحی یوحا، ہیں تو تمہارے بھی دو ہاتھ، تم جب ہاتھ پتہ نہیں ہاتھوں سے کیا کچھ کرتے ہو، لیکن جب میرے نبی کا ہاتھ اٹھتا ہے تو رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، سوتے تم بھی ہو، سوتے میرے محبوب بھی ہیں، لیکن تم سونا تو دیکھتے ہو، نبی کی مثل ہے، کبھی یا ایھا المزمل بھی تو دیکھ لیا کرو، کبھی یا ایھا المدثر بھی تو دیکھ لیا کرو، ہے تمہارا بھی چہرہ لیکن تمہارے ہمارے چہرے بھی رب دیکھتا ہے، لیکن جب محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے تو پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتا ہے، ہیں تمہارے بھی سینے، ہیں نبی کے بھی سینے، لیکن جب نبی کا سینہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، ہیں تمہاری بھی آنکھیں، ہیں نبی کی بھی آنکھیں، جب نبی کی آنکھیں کھلتی ہیں تو رب کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ذرا سوچو تو صحیح، نبی کو اپنی مثل کہنے والو یعنی اور کیا نام ہے کہ صرف وحی کا فرق بتانے والو، انبیاء اکرام بھی آئے تھے وہ بھی، لیکن دیکھیے کوئی ایک بستی کا، کوئی دو بستیوں کا، کوئی تین بستیوں کا، کوئی ایک قوم کا، کوئی ایک شہر کا، کوئی ایک ملک کا، لیکن جب میرے محبوب آئے تو کہا لوگ صرف یہ نہ سمجھے کہ ایک وحی کا فرق ہے، محبوب اعلان کر دے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرے محبوب اعلان کر دو، اے بوستو الی الاسود والاحمر، اے میرے محبوب کہہ دو لوگوں کو، اے دنیا و کائنات کے لوگوں، میں رب کا تمہاری طرف ساری کائنات کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، میں ہر سرخ سفید کا رسول بن کے آیا ہوں، اور کہہ دو کل شیئن یعرفونی انی رسول اللہ الا کفرت الجن والانس، کائنات کی ہر چیز مجھے جانتی ہے میں رب کا رسول ہوں سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے، تو اس لیے کہا محبوب وہ بھی رسول ہم نے بھیجے، ہیں ساری عظمتوں والے، ہیں سارے برکتوں والے، اس میں شک نہیں، نام نبیوں کے یوں تو بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، پہلے سے جو آئے ہوئے ہیں، ہیں سارے عظمتوں والے، ہیں ساری فضیلتوں والے، پر لیکن کہاں ہوتے خلیل و نجی، کعبہ و مینا، اے لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اے محبوب آپ آئے تو سارے نبی آئے، آپ نہ ہوتے کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی امتی نہ ہوتا، کوئی دنیا کی کائنات کی چیز نہ ہوتی، تو یار جس کے صدقے بنے اور جو بنے کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جب نبیوں نے انبیاء اکرام نے میرے آقا کی مثلیت کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر امتیوں کو بھی حق نہیں بنتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا کے ساتھ یعنی مثلیت کا دعویٰ کریں، کہا محبوب ولقد ارسلنا من قبلک فی شیء اولین، بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے، وما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستهزئون، لیکن اے محبوب جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ظالموں نے مذاق کیا، ظالموں نے یہی کہا ہمارے جیسے بشر ہے تو، تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، اگر نبوت ملنی تھی تو ہمیں ملتی، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ ظاہر پسند تھے، وہ ظاہریت کو دیکھنے والے تھے، انہوں نے ظاہریت کو دیکھا، انہوں نے حقیقت کو نہ دیکھا، اس لیے اللہ کہتا ہے محبوب اگر یہ مذاق کرتے ہیں تو پہلے نبیوں کے ساتھ مذاق ہوئے، ان ظالموں کا، دنیا داروں کا صدا سے یہی لگا رہا ہے، یہ انبیاء اکرام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، ہاں ایسے ہی ہم ان ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دے دیتے ہیں، یہ انبیاء کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ انبیاء کی صفات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، رب نے کہا ان کے دلوں میں ہم نے ایسے ہی یہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انبیاء اکرام کے ساتھ، ان کی صفات کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ مذاق کریں گے، کوئی بڑا بھائی کہہ دے گا معاذ اللہ، کوئی کہہ دے گا نماز میں خیال آ جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی کہہ دے گا اس کا علم معاذ اللہ استغفر اللہ بچوں اور پاگلوں جیسا ہے، کوئی کہے گا اس کے علم سے تو شیطان کا علم زیادہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی اپنے جیسا، کوئی بڑے بھائی جیسا کہے گا، کوئی کہے گا مر کے مٹی میں مل گئے، کوئی کہے گا نبی کو کل کی خبر نہیں اور کوئی مطلق نہیں ختم نبوت کا ہی انکار کر دے گا، اور کوئی ان کے غلاموں کو تو نبوت اور شانے مانے گا ان میں نہیں مانے گا، تو اس لیے کہا محبوب ان کے دلوں میں یہ ہنسی مذاق ڈال دیا گیا ہے، یہ ہیں ہی ظالم، لا یؤمنون به، یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وقد خلت سنت الاولین، یہ اگلوں کی راہ پر چل نکلے، حالانکہ اگلوں کی راہ بھی انہوں نے دیکھ لی، جو نبیوں سے مذاق کرتے تھے کس طریقے سے ذلیل و خوار ہو کر اس دنیا سے گئے، نام و نشان مٹ گیا، تو جو آج بھی انبیاء سے مذاق کرے گا، انبیاء کی صفات سے مذاق کرے گا، آج بھی اسی طریقے سے مٹے گا کہ پیچھے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں ہوگا، پیچھے کوئی بخشش مانگنے والا نہیں ہوگا، اللہ نے انتقام لیا ان لوگوں سے، مرتے ہیں تو پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، جو ساری عمر قرآن کا نام لیتا رہا، جو ساری عمر حدیث کا نام لیتا رہا، آج اس کے پیچھے قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، آج اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے والا کوئی نہیں باری تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کیسے کہے گا، اس لیے کہ اس کی معافی ہوگی نہیں، تو معافی ہوگی نہیں تو دعا کون کرے گا، اس لیے کہا کہ یہ لوگ ان پہلے بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اب بھی یہ ظالم لوگ انبیاء کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور کہ دن کو اس میں چڑھتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُقِرَتْ ابصارنا، تو کہیں گے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا ہے، اے محبوب ان کو تو دیکھو جو آپ کو دیکھ کر نہیں مانتا، جو بدوہا کا چہرہ، جو بلیل کی زلفیں دیکھ کر نہیں مانتا، جو چاند جیسے حسین و جمیل ناخنوں کی روشنی کو تو دیکھتا ہے جو نہیں مانتا، جو موتی سچے موتیوں سے زیادہ یعنی چمکدار دانتوں کے مسکرانے کو تو دیکھتا ہے، جو وما جنت کنل ہوا کی زبان کو تو سنتا ہے، جو یعنی چاند اور قرآن کے صفحے سے بہتر اور خوبصورت چہرہ تو روز دیکھتا ہے لیکن مانتا نہیں، تو محبوب کیا ہے، اب تو ان کے لیے کبھی آسمان میں بھی دروازہ کھول دیا جائے نا، خود آسمانوں پر چلے جائیں پھر بھی کہیں گے نہیں ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے، ہم ایسی قوم ہیں، اب دیکھیے نا چاند کو دو ٹکڑے کیا، ظالموں نے کہا یہ تو جادو ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہے یعنی پتھروں کو پانی پہ اترایا، خود کہتے ہیں بھائی وہ پتھر اگر چل کر محبوب آپ کے پاس آ جائے نا تو ہم کلمہ پڑھ جائیں گے، میرے آقا اشارہ کرتے ہیں، پتھر پہاڑ سے نکلتا ہے، پانی پر تیرتا ہوا آتا ہے، میرے آقا کو سلام عرض کرتا ہے، واپس جاتا ہے، پھر اپنی آنکھیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، ابو جہل کے بارے میں جیسا کہ مولانا روم لے لکھا کہ اپنی آنکھوں میں اپنی ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آ گیا اور کہنے لگا نبی تمہیں علم ہے تو بتاؤ میری مٹھیوں میں کیا ہے، آج کون کس کی سنت پہ چل رہا ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھیے، کیا کبھی صدیق اکبر نے نبی کے علم پر اعتراض کیا، کیا کبھی فاروق اعظم نے کہا، کیا کبھی مولا علی نے کیا، کیا کبھی عثمان غنی نے اعتراض کیا، نہیں نہیں یہ وہی اعتراض کرتے تھے تو منافق کرتے تھے یا کافر کرتے تھے، ابو جہل نے کہا اگر نبی تجھے علم ہے تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو جہل بول میں بتاؤں یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں، تو جب دیکھیے ابھی اس کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں کنکریاں پکڑی ہوئی ہیں، میرے آقا نے جتنے لفظ کہے انگلی کا اشارہ کیا اس کے ہاتھوں میں کنکریاں بول رہی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کنکریاں پھینکی بھاگ گیا، کہا اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، ارے ظالم تو نے خود ہی تو کہا تھا، تو نے نبی کے علم پر اعتراض کیا تھا، نبی نے پتھروں کو کہہ دیا، ارے نبی کے علم پر اعتراض کرنے والوں نبی کی نظر ہو جائے پتھر بولتے ہیں، پتھروں کو علم ہو جاتا ہے، میرے آقا کی نظر کرم ہو جائے جانوروں کو علم ہو جاتا ہے، میرے آقا کی نظر کرم ہو جائے پتھروں کو علم ہو جاتا ہے، جمادات اور نباتات کو علم ہو جاتا ہے، تو جس کی نظر ہو جائے، کتنی مشہور حدیث ہے ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مٹی تھوڑی سی پکڑی ہوئی تھی اور کہا کہ یہ مٹی مجھے بتا رہی ہے اے پیارے آقا تمہارا حسین کربلا پہ شہید ہوگا، یہ کربلا کی مٹی ہے جو جبرائیل امین مجھے دے گئے، اے لوگوں حضرت ام سلمہ کو یہ مٹی دی، کہا ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا، اتنی امیر امہات المومنین تھی، کسی اور کو کیوں نہیں دی، پتا تھا اس وقت صرف سیدہ ام سلمہ زندہ ہوں گی اور کوئی اور زوجہ مطہرہ زندہ نہیں ہوگی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے بوتل میں رکھ دیا، ارے کہاں کربلا کہاں عراق کہاں مدینہ شریف، لیکن 21 ہجری کو 10 محرم الحرام کو جب ادھر حسین شہید ہوتے ہیں ادھر مٹی کو کس نے بتا دیا تھا، ادھر بوتل میں مٹی جو تھی وہ خون کیسے ہو گئی، میرے آقا کے ہاتھ لگ گئے، مٹی میں شعور آ گیا، مٹی کو علم ہو گیا، جو سینکڑوں میل دور پڑی ہوئی مٹی جانتی ہے آج حسین شہید ہو گئے، ارے ظالموں تم نے مٹی کو تو مانا، تم نے پتھر کو تو مانا، یہ آج ساری دنیا مانتی ہے، قیامت کے دن حجر اسود پہچانے گا کہ یہ آدمی میرے پاس آیا تھا، اس نے میرا بوسہ لیا تھا، اب ہر سال لاکھوں انسان جاتے ہیں، آج تک کتنے کروڑ ارب انسان چلے گئے ہوں گے، قیامت تک کتنے جائیں گے، وہ پتھر قیامت کے دن پر پہچانے گا، اللہ اس کو دو آنکھیں دے گا، دو کان دے گا، دو ہاتھ دے گا، وہ حجر اسود انسانی خوبصورت شکل میں آئے گا اور ایک ایک کو پہچانے گا، باری تعالیٰ اس نے مجھے ہاتھ لگایا تھا، اس نے مجھے ہونٹوں سے چوما تھا، باری تعالیٰ یہ نزدیک نہیں آ سکا تھا، یہ دور سے مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کے گزر گیا تھا، ارے پتھر تو پہچانے کہ میرے پاس آنے والا کون کون ہے، لیکن امتی کہے کہ نبی کو قبر کے اندر پتا نہیں چلتا کون آیا اور کون چلا گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے پتھر کو مان لیا، میرے نبی کو پتھر سے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ حقیر تر سمجھ لیا، کیسا ذہن ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ارے کیسا قرآن پڑھتے ہیں، کیسی حدیث پڑھتے ہیں، یہ کیا حدیث نہیں کہ قیامت کے روز یہ جو حجر اسود ہے پہچانے گا، ارے جس کو میرے آقا کے ہونٹ لگ جائیں اس پتھر کو اتنی پہچان ہو جائے، کروڑوں اربوں میں سے اپنے چومنے والا اپنی طرف اشارہ کرنے والے کو پہچانے تو میرے آقا صلوات و سلام پڑھنے والے کو نہ پہچانے، میرے آقا اپنی امتی کو نہ پہچانے، سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے آقا کو اٹھایا کون جانتا تھا اس وقت یہ اللہ کے نبی ہونے والے ہیں، کون جانتا تھا یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہاں یہ ان چیزوں کو اللہ نے اسی وقت بتا دیا تھا، یہ ساری چیزیں اسی وقت جانتے تھے، کیا ہوا اگر ابو جہل نے نہ پہچانا، کیا ہوا اگر مکے کے سرداروں نے نہ پہچانا، حلیمہ کہتی ہیں میں پیارے آقا کو اٹھایا، میں خانہ کعبے میں آئی، میں طواف کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ میں آگے بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ لوں، لیکن یعنی مولانا ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مدنی میں لکھا کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں پتھر خود نکلا حجر اسود خانہ کعبے سے نکلا اور آ کر میرے آقا کے ہونٹوں کے بوسے لینے لگا، جس نے میرے آقا کے ہونٹوں کے بوسے لیے اس کو تو رب نے اتنا علم دے دیا، آج لوگ نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، تو ابو جہل نے اعتراض کیا، ادھر کافروں نے اعتراض کیا، ادھر منافقوں نے اعتراض کیا، ارے نبی تو لوگوں کو بارے میں بتاتا ہے اپنی اونٹنی کے بارے میں بتا دے تیری اونٹنی کہاں ہے، تو مدینے کی خبریں دیتا ہے ہم پاس منافق ہے ہمارا اس کو پتا نہیں، کبھی ابو بکر نے، کبھی صدیق اکبر نے، کبھی فاروق اعظم نے، کبھی عثمان غنی نے، کبھی مولا علی نے، کبھی عمار بن یاسر نے، کبھی حضرت بلال نے، کبھی حضرت سیدنا یعنی سعد و سعید و عبد الرحمن بن عوف نے، کبھی حضرت سیدنا سلیمان فارسی نے، کبھی حضرت ابو ذر غفاری نے آپ کے علم پر اعتراض نہیں کیا، اعتراض کیا تو منافقوں نے کیا، اعتراض کیا تو کافروں نے کیا، تو اس لیے کہا محبوب کریم یہ پھر بھی کہیں گے ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا، مانیں گے پھر بھی نہیں، یہ تیری شان پھر بھی نہیں مانیں گے، مجھے پتا ہے ان کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے، اگر یہ دل سے بغض نکالیں اور آنکھوں سے تعصب کی کفر کی پتی اتاریں تو محبوب تو تجھے فرشتوں سے افضل جان جائیں گے، تیرا نور انہیں نظر آئے گا، تیری حقانیت انہیں نظر آئے گی، لیکن یہ ظالم ہیں، یہ تیرے موجزوں کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ جادو کہتے ہیں، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے جب کہہ دیا کہ یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا، آج بھی کسی ولی کے پاس جائیے کوئی ولی کرامت دکھائے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کرامت نہیں یہ تو جادو ہے، تو یہ انہی کی یعنی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم صدیق اکبر کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم صحابہ کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجزے دکھا سکتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہے, مختار کل بنا کر بھیجا ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چاہیں اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ جب تک زندہ رہیں قرآن پڑھتے رہیں, قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الاغ المبین. منیر بھائی پلیز مائک پر تشریف لائیے, ایک ناشری ہوگی. ہمارے ماشاءاللہ برکاتی بھائی بھی موجود ہیں اور بھی کافی دوست ہیں, تو ایک ناشری, اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.